महाभारत वन पर्व दशाधिक द्विशततमोध्याय। विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच। एव मुक्तस्तु विप्रेण धर्म व्याधो युधिष्ठिर प्रत्युवाच तथा विप्रम तत्तृणु स्व नराधिप। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हूँ, सुनो। व्याध उवाच। विज्ञानार्थम मनुष्याणां मनः पूर्वं प्रवर्तते तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तमः। धनव्याध ने कहा, द्विश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। उस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। ततस्तदर्थम यतते कर्मचारवते महत इष्टानाम रूप गंधानाम अभ्यासम च निसेवते। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बारंबार सेवन करता है। ततो राग प्रभुवति द्वेषश्च तदनंतरम ततो लोभ प्रभुवति मोहश्च तदनंतरम। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है, फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है, द्वेष के अनंतर अभीष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है, तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। ततो लोभाभिभूतस्य रागद्वेषः हतस्य च न धर्मे जायते बुद्धिर्व्याजात् धर्मं करोति च। इस प्रकार लोभ से आक्रांत राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। व्याजेन चरते धर्मम अर्थम व्याजेन रोचते व्याजेन सिद्ध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम तत्रैव रमते बुद्धि तत पापम चिकीर्षति। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। श्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। सुहृद्भिर्वार्यमाणश्च पंडितश्च द्विजोत्तमः उत्तरम श्रुति संबद्धम ब्रवित्य श्रुति योजितम। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। अधर्मस्त्री विधस्तस्य वर्तते राग दोषजः पापं चिन्तयते चैव ब्रवीते च करोति च। तथा धर्म प्रवृत्तस्य गुणा नश्यन्ति साधवः। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा तीन प्रकार के अधर्म होने लगता है। पहला, वह मन से पाप का चिंतन करता है। दूसरा, वाणी से पाप की ही बात बोलता है। और तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। एकशीलये समित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः सतेन दुःखमाप्नोति परत्र च विपद्यते। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है परलोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। पापात्मा भवति एवं धर्मलाभम तुम्हें शृणु यस्त्वेतान् प्रज्ञया दोषान् पूर्वमेवानुपश्यति कुशल सुख दुःखेषु साधुश्चाप्योपसेवते तस्य साधु समारंभाद् बुद्धे धर्मेषु राजते। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है, अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण उवाच ब्रवीसे सुनृतम धर्मम यस्य भक्तान अभिद्यते दिव्य प्रभाव सुमहान ऋषिरेव मतोषिमे। ब्राह्मण बोला धर्मव्याध तुम धर्म के विषय में बड़ी मधुर और प्रिय बातें कह रहे हो, इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न महान ऋषि ही हो। व्याधुवाच ब्राह्मणा वै महाभागा पितरोग्र भुज सदा तेषां सर्वात्मना कार्यम प्रियम लोके मनीषिणा। धर्मव्याध ने कहा ब्राह्मण महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। यत्तेषां च प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तमः नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निबोधमे। विप्रवर उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। इदं विश्वं जगत्सर्वं अजय्यं चापि सर्वशः महाभूतात्मकं ब्रह्म नात परतरं भवेन। पंच महाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजय ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है। महाभूतानि खं वायुः अग्निरापस्तथा च भू शब्द स्पर्शश्च रूपं च रसो गंधश्च तद्गुणा। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी ये पांच महाभूत हैं तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। तेषामपि गुणा सर्वे गुणवृत्ति परस्परम पूर्व पूर्व गुणा सर्वे क्रमशो गुणितु त्रितु। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के सभी गुण क्रमशः बाद वाले तीन गुणवान भूतों अग्नि जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं, अर्थात अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पाए जाते हैं। षष्ठस्तु चेतनानाम मन इत्यभिधीयते सप्तमी तो भवेद बुद्धि अहंकारस्ततः परम। इन पांच भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसे को मन कहते हैं। सातवां तत्व बुद्धि है और उसके बाद आठवां अहंकार है। इंद्रियाणि च पञ्चात्मा रजसत्वं तमस्तथा इत्येष सप्तदशको राशिरव्यक्त संज्ञकः। इनके सिवा पांच ज्ञानेन्द्रियां प्राण और सत्व रज तम इन सत्रह तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। सर्वैरिहेन्द्रियार्थेषु व्यक्ताव्यक्तेषु संस्कृतैः चतुर्विंशक इत्येष व्यक्ता व्यक्तमयो गुणः। एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है, यह सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई है, अब और क्या सुनना चाहते हो। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डे समास्या परमणि ब्राह्मण महात्म्ये दशाधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य विषयक 210वां अध्याय पूरा हुआ।